finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie zostawiają otwartą furtkę, jeśli chodzi o negocjacje z Iranem. Nie mamy nic przeciwko irańskim elektrowniom atomowym, mówi po ataku sekretarz stanu. W NATO jest zgoda na podniesienie wydatków na zbrojenia do 5% PKB. W nadchodzącym tygodniu przypieczętują to przywódcy państw sojuszu. Drugi, prawie najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach Warmii i Mazur. Stany Zjednoczone są skłonne do negocjacji z Iranem o energii atomowej. Powiedział o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio i zaznaczył, że Stany Zjednoczone są gotowe pozwolić Iranowi na korzystanie z elektrowni jądrowej bez wzbogacania surowców. Reżim Iranu powinien się obudzić i powiedzieć: dobra, jeśli chcemy własnej energii atomowej, jest na to sposób, stwierdził polityk. W wypowiedzi dla Fox News dodał, że Stany Zjednoczone są gotowe do rozmów z Iranem. Wyjaśniał, że wczorajszy atak był wynikiem tego, że wcześniej nie osiągnięto porozumienia. 67 dni temu prezydent Donald Trump wysłał Irańczykom list, mówiąc, że nie będą mieć własnej broni jądrowej ani wojskowego programu jądrowego. Negocjujmy, chcę to załatwić dyplomatycznie, pokojowo, przekazał im prezydent. Jeśli nie osiągniemy porozumienia, będę musiał załatwić to w inny sposób. I to właśnie zrobił zeszłej nocy, załatwił to w inny sposób. To nie był nasz wybór, tylko Irańczyków. Prezydent Trump zeszłej nocy podjął działanie i myślę, że dzisiaj świat jest bezpieczniejszy. Władze Iranu bezpośrednio po nocnym ataku Stanów Zjednoczonych na miejsca prowadzenia programu nuklearnego zapowiedziały odwet. W związku z tym amerykański resort bezpieczeństwa krajowego poinformował o podwyższonym zagrożeniu w związku z konfliktem w Iranie. Nie wykluczono ataków hakerskich i możliwości ataków terrorystycznych. Tymczasem zapadają inne ważne dla obronności decyzje. W NATO jest zgoda na podniesienie wydatków na zbrojenia z 2 do 5% PKB. Ostatecznie mają to zatwierdzić przywódcy państw sojuszu na rozpoczynającym się we wtorek szczycie w Hadze. Beata Płomecka. Jako ostatnia zgodę na podniesienie wydatków dała Hiszpania, choć władze w Madrycie uważają, że wyznaczanie 5-procentowego progu nie jest konieczne. Same przekonywały sojuszników, że są w stanie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań i wzmocnić zdolności natowskie jej przypisane mniejszym kosztem. Spełnienie 5-procentowego progu ma nastąpić w ciągu 10 lat, czyli do 2035 roku. To uwzględnienie postulatów grupy krajów, m.in. Belgii, bo początkowo wskazywano na 2032 rok. 3,5% PKB to mają być twarde wydatki związane z dozbrajaniem, a reszta na szeroko rozumiane cele związane z obroną, na przykład na cyberbezpieczeństwo, walkę z zagrożeniami hybrydowymi czy na infrastrukturę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W lasach województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje drugi średni stopień zagrożenia pożarowego, ostrzegają strażacy i leśnicy. Stwierdzono go we wszystkich punktach pomiarowych podległych Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W lesie i 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia, rozpalać ognisk czy grillować. Do lasu nie wolno wjeżdżać samochodami, motocyklami czy kładami, a biwakować można tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Nie zostawiajmy też w lesie przedmiotów, które potencjalnie mogą spowodować pożar, apelują strażacy i leśnicy. Ze statystyk wynika, że ponad 90% pożarów lasu powodują ludzie przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie. W tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie wyda 11 milionów złotych na prewencję przeciwpożarową. Za te pieniądze utrzymywana jest m.in. leśna baza lotnicza w Szymanach, gdzie do dyspozycji leśników są dwa samoloty gaśnicze typu dromader. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Koszykarze Legii Warszawa po raz 8 w historii, ale pierwszy od 56 lat, zdobyli złote medale Mistrzostw Polski. W 7 meczu finału Ekstraklasy pokonali w Lublinie PGE Start 92-82 i wygrali rywalizację 4-3. Brązowe medale wywalczyli zawodnicy Trefla Sopot. W 2 meczu byli lepsi od Anwilu Włocławek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 18 do 24 stopni, chłodniej na północy, w okolicach 15-17. Tej nocy niewiele chmur, nad ranem na północnym zachodzie oraz zachodzie może natomiast popadać przelotny deszcz. W nocy na termometrach zobaczymy od 9-10 stopni na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, przez 15 w centrum, do 18-19 na zachodzie.

patrzę na krajobraz, na jego geografię, na północną Europę, która rozpościera się wokół morza, dużego, zamkniętego morza, Bałtyku. Ten krajobraz, w którym morze stanowi centrum, można postrzegać jako jedno długie, kręte wybrzeże, krajobraz o jednorodnym klimacie i świetle, ale przez ten krajobraz przebiegają granice, granice między narodami. A co to oznacza? Składają się na niego jednolite masy lądu, powiązane ze sobą lasy, powiązane ze sobą łańcuchy gór, równiny przechodzące jedna w drugą, długie linie brzegowe, morska toń rozkołysana pomiędzy tymi brzegami. Ale przez ten krajobraz, razem z jego kontekstami i powiązaniami, przebiegają granice, granice dzielące go na kawałki. Tu jeden naród, tam inny. Jakie ma to znaczenie dla literatury tworzonej w tym krajobrazie? Tak notuje autor w pierwszym rozdziale. Tyr będzie w tym roku gościem odbywającego się w Kołobrzegu festiwalu ICU. To na początku lipca. Ale wcześniej porozmawiamy my o podróży, o Bałtyku, o książce wydanej oryginalnie w 2005, ale równie ciekawej w odbiorze dwie dekady później. Zacznijmy od początku. Jak po 20 latach opowiedziałbyś o powodach, dla których zdecydowałeś się wyruszyć w tę podróż literacką wzdłuż Bałtyku? Czego oczekiwałeś? Miałeś jakieś podejrzenia? Co możesz zobaczyć i kogo spotkać? A może to wszystko czyniłeś niejako w ciemno? I would say it was kind of an idea out of the blue. I was visiting a friend that was teaching in Riga in Latvia, and then I bought a Lonely Planet travel guide. Then I saw this map of the Baltic Sea. I saw St. Petersburg and Kaliningrad and Danzig and Lübeck, and suddenly I realized that many of the authors, writers that had meant a lot to me, like Thomas Mann in Lübeck, Dostoevsky, Immanuel Kant in Königsberg, Kaliningrad, Günter Grass in Danzig, Gdansk, they were situated around this sea. And also, you know, the Nordic countries, they are kind of longitude countries. North to south countries. Ten pomysł pojawił się niespodziewanie. Odwiedzałem przyjaciela, który uczył w Rydze na Łotwie, a potem kupiłem przewodnik turystyczny Lonely Planet i zobaczyłem mapę Morza Bałtyckiego. Zobaczyłem Petersburg, Kaliningrad, Gdańsk i Lubekę. Nagle uświadomiłem sobie, że wielu autorów i pisarzy, którzy dużo dla mnie znaczą, pochodzi z miast leżących nad tym morzem. Thomas Mann z Lubeki, Dostojewski z Petersburga, czyli dawnego Leningradu, Immanuel Kant z Królewca, a Günter Grass z Gdańska. Kraje nordyckie to podłużne państwa rozciągające się wzdłuż południków, z północy na południe. Sam dorastałem na północy, w mieście Budę w północnej Norwegii i zauważyłem, że podobieństwa krajobrazowe, klimatyczne, a nawet kulturowe są być może silniej powiązane z szerokością geograficzną, dostrzegalne raczej wzdłuż równoleżników, na linii wschód-zachód, niż na osi północ-południe. Jeśli chodzi o kraje północy, które nazywamy Nordkalotte, czyli Norwegię, Szwecję, Finlandię, a także północno-zachodnią część Rosji oraz tereny zamieszkane przez lud Samów, rdzennych mieszkańców północy, obszar ten nigdy nie był postrzegany przez pryzmat granic państwowych, lecz jako jedna całość. I'm a writer, I'm into literature and art, and I never understood this concept of, or I was not so interested in this concept of the history of the national literature and so on. I wanted to cross the borders around the Baltic Sea to follow, how to say, traces and similarities and things that connected the countries around the Baltic Sea. And another important point is that Norway. Jestem pisarzem, zajmuję się literaturą i sztuką i nigdy nie rozumiałem, a właściwie nigdy nie interesowała mnie koncepcja historii literatury narodowej i tym podobne podejścia. Chciałem przekroczyć granice państw wokół Morza Bałtyckiego, by odnaleźć ślady, podobieństwa i elementy łączące kraje nadbałtyckie. Kolejną istotną kwestią jest fakt, że Norwegia w tym kontekście pozostaje outsiderem, ponieważ de facto nie jest krajem bałtyckim. Znajdujemy się w tym regionie i należymy do niektórych organizacji, ale Norwegia leży daleko na zachodzie, a jeśli pojedzie się jeszcze dalej, jest już tylko morze. Morze odgrywało ogromną rolę w naszym kraju ze względu na rybołówstwo i wydobycie ropy naftowej, zwłaszcza w ostatnich 50 latach, ale ziemia i nasi sąsiedzi leżą na wschodzie. Chciałem więc przyjrzeć się tym sąsiadom, do których Norwegia niejako odwraca się plecami. Między Norwegią a Szwecją rozciąga się pasmo górskie. A jeśli chodzi o literaturę, nie myślimy w kategoriach Norwegia, Szwecja, Finlandia. Podam jeden przykład. Myślę, że wiele osób słyszało o Knucie Hamsunie, laureacie literackiej Nagrody Nobla, który dorastał na północ od miasta, w którym sam się wychowałem. W Norwegii znają go wszyscy, ale jeśli podążyć tą samą szerokością geograficzną na wschód, do Szwecji, w okolice Luleå i Buden, trafimy do krajobrazu Eyvinda Jonssona, który również otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1974 roku. Tymczasem bardzo niewiele osób w Norwegii czytało albo nawet słyszało o Eyvindzie Jonssonie. Wydawało mi się, że rzeki i morza dzielą kraje, stanowiąc naturalne granice. Ale dawniej było oczywiście odwrotnie. Rzeki i morza łączyły ludzi, a wikingowie podróżowali po Bałtyku i po krajach należących do Związku Hanseatyckiego, więc historycznie był to obszar silnie powiązany. Po II wojnie światowej morze zostało jednak na nowo podzielone. Pojawiły się granice i żelazna kurtyna. W 1990 roku, po upadku muru berlińskiego i Imperium Radzieckiego, nastąpiło otwarcie, z którego skorzystałem, by wyruszyć w podróż po krajach basenu Morza Bałtyckiego. Była to podróż, która trwała 8 miesięcy w 2002 roku. Książka ukazała się w 2005 roku. This book is like 6-7 years of my life, and what I did when I first got the idea, then I saw this was a round trip, and then I could see that this has been done with other seas, I mean the Mediterranean and the Black Sea and so on, where you try to see a sea as a culture, but and I thought the idea was so good really, and I was nervous that someone else should write this book in those years before I managed to finish it, because this hadn't been done. Ta książka wymagała ogromnych przygotowań. To 6, a może nawet 7 lat mojego życia. Kiedy po raz pierwszy wpadłem na ten pomysł, odbyłem podróż po krajach nadbałtyckich. Wtedy zauważyłem, że podobnie było z innymi morzami. Mam na myśli Morze Śródziemne i Morze Czarne. Podróżowano do krajów nadmorskich, by poznać ich kulturę. Pomyślałem, że to naprawdę dobry pomysł i obawiałem się, że ktoś inny mógłby napisać tę książkę w ciągu tych lat, zanim zdążę ją ukończyć. Ale nikt tego nie zrobił. Tego rodzaju literackie podróże po Bałtyku cieszyły się kiedyś popularnością. Jest kilka przykładów. Około 200 lat temu Niemiec Johann Gottfried Zeume i Anglik John Carr spróbowali pisać podobne rzeczy, ale w późniejszych czasach już się tego nie podejmowano. W ramach mojego pomysłu chciałem możliwie jak najwięcej przeczytać i rzeczywiście sięgnąłem po dzieła wielu moich ulubionych autorów. Przygotowałem się i wykorzystałem tę wiedzę. W 2001 roku opuściłem Norwegię i rozpocząłem koczownicze życie. Często korzystałem z fantastycznego ośrodka, Bałtyckiego Centrum Pisarzy i Tłumaczy w Visby. Zatrzymywałem się tam każdego roku, czasem nawet kilka razy jednego roku. To właśnie tam rozpocząłem swoje przygotowania. W tym ośrodku naprawdę można poczuć i zrozumieć, że Bałtyk stanowi pewien region i spójną całość. Taka idea również przyświeca działalności ośrodka. Wyznaczyłem trasę podróży do miejsc, które chciałem odwiedzić. Tam, gdzie mieszkali autorzy albo gdzie rozgrywa się akcja ważnych powieści. Myślałem też o filmach i sztuce. Do you know, I think I was not so interested in the sea in itself, in fact. I was interested in the coasts. And I was interested in the fact that the sea had been connecting people, but it was now dividing people. And also in this area, what really fascinated me was... Nie interesowało mnie morze samo w sobie. Interesowały mnie wybrzeża i fakt, że kiedyś morze łączyło ludzi, a dziś ich dzieli. Fascynowało mnie, że mimo istniejących granic państwowych, granice 9 krajów bałtyckich, o ile dobrze liczę, zostały zmienione. Miały miejsce wojny, dochodziło do zmian terytoriów, miasta i miejscowości zmieniały swoje nazwy. To wydawało mi się niezwykle fascynujące. Chciałem więc przekraczać granice i szukać powiązań między krajami. To była w pewnym sensie moja tragiczna opowieść. Kiedy w 2002 roku odbywałem tę podróż, to było jeszcze możliwe. Wszystkie granice były otwarte. Mogłem pojechać do Kaliningradu. Mogłem jechać dokąd tylko chciałem na wschodzie. I myślałem, że tak już będzie zawsze. Ale dziś to znowu niemożliwe. To było okno, które pozostawało otwarte jedynie przez około 30 lat. I mean, I had a wish. This was a, everything was open. I could go to Kaliningrad. I could go to everywhere I wanted in the East. And I thought this would be forever. But now it's closed again. It was a window that was open for 30 years. No właśnie, dziękuję, że o tym wspominasz. Dziś z oczywistych powodów powtórzenie trasy tej podróży nie byłoby możliwe lub wiązałoby się z wielkimi utrudnieniami. Mam na myśli relacje między Zachodem a Rosją po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Gdy ty podróżowałeś wzdłuż Bałtyku, Putin rządził dopiero 2 lata. Choć to może wywołało w tobie chęć wyruszenia w drogę, omijałeś je, pozostając na brzegach. I traveled only on the ground in a way. I started from Buda and then I went north with a coastal steamer to the border with Russia and I went to Murmansk and then down northern Finland and Sweden and Finland again and Russia and the Baltic countries and Poland and Germany and Denmark and then back up to my hometown after 8 months. And I traveled not by plane, by train, bus, rented car sometimes. And I must say to me, it was magic. It was so... Tak, w pewnym sensie podróżowałem wyłącznie lądem. Zacząłem od Budy, a następnie udałem się na północ parowcem przybrzeżnym aż do granicy z Rosją. Pojechałem do Murmańska, potem do północnej Finlandii, Szwecji, znów do Finlandii, następnie do Rosji, krajów bałtyckich, Polski, Niemiec i Danii. Po 8 miesiącach wróciłem do mojego rodzinnego miasta. Nie podróżowałem samolotem, lecz pociągami, autobusami, czasem wynajętym samochodem. I muszę przyznać, że to była magia. To był ważny element mojej podróży. Te kraje są sąsiadami Norwegii i leżą tak blisko, a jednak miałem wrażenie, że interesujemy się nimi zbyt pobieżnie i zbyt mało o nich wiemy. Pamiętam moment, gdy przekroczyłem granicę Finlandii z Rosją. Oczywiście widziałem w Rosji biedę. A potem prawdziwym odkryciem były kraje bałtyckie, Estonia, Łotwa i Litwa, które wcześniej postrzegałem jako jedność. Kiedy dotarłem na miejsce i rozmawiałem z mieszkańcami, traktując ich jakby byli jednym krajem bałtyckim, odbierali to jako zniewagę. I byłem w stanie to zrozumieć, bo te 3 kraje bardzo się od siebie różnią. Pamiętam też północną część Niemiec, wybrzeże Stralsund, Greifswald i tak dalej. Dawną NRD. Ruiny, zniszczone domy, które wciąż nie zostały odnowione. Wciąż było widać ślady wojny. Można było dostrzec pozostałości po niej. Tak samo jak ślady podzielonej Europy. Myślę, że dziś wiele miejsc wygląda już zupełnie inaczej. Dla mnie ta podróż była niczym wyprawa edukacyjna Europejczyków z północy, którzy udawali się do Hellady, by zdobyć wykształcenie. Jedyne, co mnie od nich różniło, to fakt, że nie chciałem jechać nad Morze Śródziemne. Chciałem poznać kraje nadbałtyckie. You could see traces from the war even and from the divided Europe and so on. I think it's different today in many places, quite different. But to me, that it was kind of a... What's the name of those Europeans from the north that went to Hellas and Greece to have an education? Those kind of... to me, it was an educational journey, yeah. But I didn't want to go to the Mediterranean. I wanted to go to the Baltic Sea. Co dla ciebie, pisarza i podróżnika, oznacza morze? Czy morze zawsze wiąże się lub kojarzy się z jakąś cywilizacją? Pytam nie bez powodu. Morze Śródziemne, Jońskie, te południowe morza Europy są w jakimś sensie kolebkami naszej cywilizacji. Odyseja choćby. Jak patrzysz z literackiego punktu widzenia na morze? I czy Bałtyk jest, w sensie wspomnianym przeze mnie przed chwilą, morzem, nad którym doszło do powstania jakiejś osobnej cywilizacji? This is a good question. It's a very difficult question because when I started, kind of my idea or hypothesis was, is this a common culture, a common whole in a way or not? And I don't have some clear answer to that even today, but for sure it's not a common culture, I would say, no. And even, I mean, the languages are so different. Even in the Nordic countries, we are separated from Finland by the language. To dobre i bardzo trudne pytanie, ponieważ kiedy zaczynałem, zastanawiałem się, czy w tym regionie istnieje wspólna kultura, lub czy stanowi on spójną całość. Do dziś nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi, ale z pewnością nie można mówić o wspólnej kulturze. Języki są bardzo różnorodne. Nawet na północy Norwegię od Finlandii oddziela bariera językowa. Rosja to zupełnie inny świat, a wszystko podzielone jest na wschód i zachód, więc punktów wspólnych nie ma zbyt wiele. A jednak geografia wymusza pewne połączenie. Ziemie wokół morza są ze sobą poniekąd powiązane. Podróżując, nie trzeba pokonywać dużych odległości, by odwiedzić kolejne kraje. Przejeżdżasz z jednego do drugiego, a potem do następnego i jeszcze kolejnego. a jednocześnie istnieją ogromne różnice. Języki są bardzo odmienne. Może z wyjątkiem języków nordyckich, bo norweski jest podobny do duńskiego. Występują też różnice historyczne, tradycje, kuchnia. Morze Bałtyckie jako akwen bardzo różni się od Morza Północnego, nad którym leży Norwegia. Inne rybołówstwo, inna pogoda. Oczywiście są też duże różnice między północną a południową częścią tego regionu. Na północy jesteś w Arktyce, a południowe wybrzeże to nieomal Europa Środkowa. And I mean the Baltic Sea is very, very different as a sea from the North Sea that Norway is situated at. The fisheries are very, very different. The weather is very different. Then of course it's also big differences from the very north of this area and the south coast of the Baltic. I mean, you're really in the Arctic up north and then down in almost central Europe. It's a different story. Twoja podróż opisana w Bałtyku odbyła się w zupełnie innej epoce, w zupełnie innym świecie. W 2002 roku Polska, Łotwa, Estonia, Litwa były już w NATO, ale jeszcze nie w Unii Europejskiej. Ty, człowiek z bogatej i spokojnej Norwegii, odwiedzałeś kraje przechodzące transformację, uczące się nowego, pojmujące, czym będzie dla nich kapitalizm. Byłeś też w Rosji, która nie mogła się otrząsnąć z szoku po rozpadzie Związku Radzieckiego. Widziałeś dokładnie to, że przekraczasz granice między Zachodem a tym, co postsowieckie? Yeah, coming to Russia, coming to Murmansk, which was the first city I visited up in the north. Yeah, it's so different to Norway, to my country. And also I have read several times that the border between Norway and Russia in the north is one of the borders in the world where you have the biggest difference in living economies and living standards and so. And the architecture is very different. I find it kind of brutal in Murmansk, and the poverty is, you notice it. And then when I went from Finland into Karelia, went to Vyborg, and then to St. Petersburg. Po przyjeździe do Rosji, do Murmańska, pierwszego miasta, które odwiedziłem na północy, zauważyłem, jak bardzo różni się ono od Norwegii. Kilkakrotnie czytałem też, że granica między Norwegią a Rosją na północy należy do tych granic na świecie, gdzie różnice w gospodarce i standardzie życia są największe. Architektura jest zupełnie inna. W Murmańsku panuje dość surowy krajobraz, a bieda jest widoczna. Później pojechałem z Finlandii do Karelii. Odwiedziłem Vyborg, a następnie Petersburg. Najmocniej zapamiętałem krajobrazy. Jesteś w tym stepowym pejzażu, który w pewnym sensie kończy się, gdy docierasz do krajów nordyckich. Potem udałem się do Kaliningradu, co było cennym doświadczeniem, choć początkowo się bałem. Miasto wydało mi się chyba najsmutniejszym miejscem pod względem architektury, jakie widziałem. W Kaliningradzie widać też wiele drogich samochodów, które szczerze mówiąc dziś uważam za brzydkie. Dla mnie to nieatrakcyjny krajobraz miejski. Dopiero po latach zrozumiałem, że Kaliningrad to dawny królewiec z czasów pruskich. Pamiętam, jak szukałem królewca na mapach i nie mogłem go znaleźć. I oto się znalazł, w Kaliningradzie, choć prawie nic z niego nie zostało. Jest tam kościół i kilka ceglanych budynków. A w centrum Kaliningradu znajduje się ogromna budowla, której budowę rozpoczęto, a potem porzucono. Nigdy jej nie dokończono. To wielopiętrowa, szara konstrukcja w samym środku miasta, jego centralny punkt. It took many years before I really understood that this was Königsberg in the old Prussian time. I remember I was looking for Königsberg on the maps and couldn't find it, and there it is in Kaliningrad, but there is almost nothing left. There is a church and some brick buildings, and in the middle of Kaliningrad you had this huge structure that was started and then abandoned. They didn't finish this many stories high gray building. So that's in the middle of Kaliningrad. This is the centerpiece. Tyr Steinovers gości w tym wydaniu wszystkich książek świata i jesteśmy dzięki jego książce Bałtyk, podróż literacka nad morzem. Prywatne pałace nie są budynkami kojarzącymi się z Oslo, ale w Sztokholmie są już obecne, a w Petersburgu przez cały czas mija się ich długie, rozciągnięte fasady. Za elewacjami niektórych starych pałaców ciągle jeszcze kryją się komunałki, mieszkania dzielone. W innych różne firmy otworzyły swoje biura, a na parterze małego prywatnego pałacu rodziny Nabokowów z fasadą ozdobioną kwiatami, z żelaznymi zdobieniami na krawędzi dachu, który wygląda inaczej niż za czasów, gdy rodzina w nim mieszkała, otwarto ostatnio pokoje do zwiedzania dla publiczności. Pomieszczenia są puste, ale zachowały się ciężkie, łukowate wycięcia w ciemnych panelach z orzecha włoskiego i dębu. Po suficie wiją się kwiatowe, mozaikowe wzory z przenikającego się jasnego i ciemnego drewna. Kilka szklanych gablot z pamiątkami po Nabokowie stoi wzdłuż jednej ze ścian. W sąsiednim pokoju przy stole siedzi kobieta i czyta książkę. Piętro wyżej pracuje redakcja gazety. To fragment o Petersburgu, z Bałtyku, podróży literackiej. Mówiłeś o Rosji, o smutnej architekturze Kaliningradu, czyli Królewca, o tym, jak ten świat wyglądał 23 lata temu. Dziś jest zapewne inaczej, być może wszystko to wygląda jeszcze bardziej dojmująco. Ale chciałbym cię, zgodnie z cytatem, który przytoczyłem, zapytać o Petersburg. Jak odebrałeś to miasto? Jest przecież niezwykle literackie, Dostojewski i nie tylko, jak słyszeliśmy. Rozmawiałeś o tym z jego mieszkańcami? To me, St. Petersburg is it's a city thought and built on a grand scale, almost a little bit like Potemkin's Kulisse. The background for movies, in a way. It's... Dla mnie Petersburg to miasto zaprojektowane i zbudowane z ogromnym rozmachem. Wygląda trochę jak scenografia filmowa. Nie jest atrapą, ale ma się wrażenie, że nią jest. Odnosi się wrażenie, że wiele pomysłów zaczerpnięto na podstawie obserwacji miast w innych częściach Europy. Dla mnie Petersburg jest nieco chłodny, z tymi ogromnymi alejami. Jest wielki i w pewnym sensie pompatyczny. Ciekawe było dla mnie również wędrowanie po ulicach Petersburga w kontekście literatury i dzieł, których akcja rozgrywa się w tym mieście. To było niezwykle interesujące. Nie prowadziłem takich rozmów. Nie wiem, co ludzie czytają lub czego nie czytają. Nie jestem też pewien, co czytali w 2002 roku. Ale z pewnością w mieście było wiele pomników poetów i pisarzy. Było widać, że to miasto literackie. Natomiast czy ludzie wciąż czytali tych autorów, trudno powiedzieć. Abundant, I would say. So it was visible. This is a literary city. But if people were still reading these writers, difficult to say. Jest oczywiste, że nie o wszystkich miejscach, które odwiedził Tyr w czasie podróży literackiej wzdłuż Bałtyku, dziś powiemy. Więcej o większości nie wspomnimy, bo książka skrzy się od opowieści, od detali, ale są takie przestrzenie i krajobrazy, o które muszę spytać. Kraje bałtyckie. Estonia, Łotwa, Litwa, początek XXI wieku. Trzy zupełnie inne państwa, narody, różni ludzie też. Tak przynajmniej ja czytam to w twojej opowieści. Ale też dzięki twojemu Bałtykowi można dowiedzieć się o twórcach z państw bałtyckich, którzy w Polsce niestety nie są szczególnie popularni, choć być może powinni, a właściwie na pewno powinni być. Na przykład o Estończyku, który zdaniem wielu powinien dostać Nobla, czyli o Janie Krosie. W Polsce ukazało się 5 jego książek, ale myślę, że to nadal twórca więcej niż niszowy, a dla Estończyków wieszcz współczesności, narodowy bohater. Yeah, to me this was really a discovery, learning about, visiting and learning about the Baltic states and how they are different. First coming to Estonia, then I realized it. I would say Estonia is a Nordic country. It's a country very close to and connected to Finland, even by language. Dla mnie to było prawdziwe odkrycie. Możliwość poznawania, odwiedzania i uczenia się o krajach bałtyckich oraz o tym, jak bardzo się różnią. Najpierw przyjechałem do Estonii i wtedy to sobie uświadomiłem. Powiedziałbym, że Estonia to kraj nordycki, bardzo blisko związany z Finlandią, także językowo. I mam wrażenie, że sami Estończycy również postrzegają siebie jako kraj nordycki. Podobało mi się to, że będąc w Estonii, pojechałem na te niezbyt duże wyspy. Na Morzu Bałtyckim nie ma zbyt wielu wysp. Jest Gotlandia, Bornholm, Olandia, a przy Estonii Hjuma i Sarema. Wyjazd na te wyspy był prawdziwie magiczny. Były ciche, nieomal opuszczone, jakby zapomniane przez historię i ludzi. Ponieważ w czasach zimnej wojny stanowiły teren wojskowy i były zamknięte dla cywilów. Można było zobaczyć porzucony sprzęt wojskowy, a wokół panowała cisza. Bardzo mi się tam podobało. A kiedy przekracza się granicę z Estonii do Łotwy, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Łotwa jest dla mnie nieco tajemnicza. Trudno mi ją opisać. Mam wrażenie, że nie do końca potrafię ją rozgryźć. W Łotwie mieszka też duża populacja Rosjan. Są tam konflikty i napięcia. A potem jedzie się na Litwę, która jest czymś zupełnie innym. Jest katolicka i barokowa. Kiedy spojrzy się na Wilno i kilka innych miast, to ma się wrażenie, że jest się we Włoszech. Ich kościoły i architektura bardzo przypominają to, co znamy z Italii. A więc to trzy bardzo różne kraje. And then you go to Lithuania, which is something completely else again. It's Catholic, Baroque. It's like you go to Vilnius and cities. It's like coming to Italy when you look at the churches and the architecture. So three very different countries. Yeah, I would mention Jan Kruse and his novels and poets like Kaplinski and maybe. Yeah, I don't know if I could mention so many other writers from. From Latvia and Lithuania. You have Vivi Lewick and you have... I would mention Jan Kross as important. Tak, muszę wspomnieć o Janie Krosie i jego powieściach oraz o poetach takich jak Jan Kapliński. Nie wiem, czy potrafię wymienić wielu innych pisarzy z Łotwy i Litwy. Jest jeszcze Vivi Lewick. Zdecydowanie powinniśmy pamiętać o Janie Krosie jako ważnej postaci. Minęło wiele lat, odkąd go czytałem, ale uważam, że napisał bardzo istotne i dobre powieści. Ma całkiem pokaźny dorobek. Jakieś 15 lat przed moją podróżą, związaną z tą książką, podróżowałem po Europie Wschodniej i od zawsze fascynowały mnie czasy zimnej wojny. To, jak pisarze, reżyserzy filmowi i artyści w dawnym Układzie Warszawskim w krajach wschodnich radzili sobie z byciem twórcami i z przetrwaniem w tamtych warunkach, zwłaszcza w młodości. Jan Kross jest tego przykładem. Tu nie chodziło tylko o to, by nie przestawać pisać. Trzeba było być sprytnym, pisać warstwowo, żeby móc wyrazić to, co naprawdę się chciało powiedzieć, a jednocześnie pozostać wiernym sobie. And surviving under these conditions, and Jan Kross is an example also. There you didn't stop writing, but you wrote in, how to say, you had to be clever and write in layers and so on. Say what you wanted and be true to yourself. Peter Steyn-Overos gości w tym wydaniu wszystkich książek świata. Jesteśmy nad Bałtykiem dzięki jego książce Bałtyk. Podróż literacka. Nad morzem, nad naszym morzem, dodajmy. A ja mam dla Państwa rzecz jasna egzemplarze tej książki. Można do mnie pisać. Książki @polskieradio.pl, ale proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. Tak piszesz o stolicy Litwy. Zaczyna się dzień, światło wypiera ciemność. Wjazd do Wilna trwa długo, przejeżdżamy przez powtarzający się cyklicznie jak refren widok. Przedmieścia, zieleń, przedmieścia, zieleń, przedmieścia, zieleń. Mijamy betonowe bloki i mogłyby równie dobrze stać w okolicy Pietrozawodzka, Petersburga, Tallina czy Rygi. W okolicy dworca autobusowego różnorodna działalność handlowa już w pełnym rozkwicie. Z budek słychać okrzyki, ludzie kręcą się tam i z powrotem, kobiety niosą torby na zakupy, młodzi mężczyźni poruszają się energicznym krokiem, starsi idą z rękami założonymi na plecach. W płaskim krajobrazie Baltikum położenie Wilna czyni z niego baśniowe miasto, rozciągnięte na falujących wzgórzach. Wzgórza i zbocza, doliny i wąwozy, już od dworca autobusowego droga prowadzi stromo w dół. Odwracam wzrok od trzymanego w dłoni planu miasta i ruszam eksplorować wąskie uliczki i zaułki. Są kręte i doprowadzają mnie prosto do barokowo zdobionej ściany szczytowej kościoła, a potem kolejnego i jeszcze jednego. Jak zapamiętałeś Wilno? Wydaje mi się, że to miasto nie jest ci obojętne. I was very fascinated about Vilnius and its this city landscape, the river, and it's hilly, and so on, and all those, yeah, the architecture, all those Baroque churches, and so on. But also, what I think made an impression on me in Lithuania, in Vilnius, and in Kaunas was this big Jewish population that once lived there, and how little that was left of it, and that this part also is a big part of the Holocaust. Bardzo zafascynowało mnie Wilno. Jego krajobraz, rzeka, pagórkowatość, architektura, barokowe kościoły. Ale myślę, że to, co zrobiło na mnie największe wrażenie na Litwie, w Wilnie i Kownie, to świadomość istnienia niegdyś licznej społeczności żydowskiej i to, jak niewiele z niej pozostało, jak wielu jej członków zginęło podczas Holokaustu. To była dla mnie lekcja historii. Mógłbym powiedzieć coś podobnego o Tallinie, Rydze i Wilnie. To stare miasta, których początki sięgają średniowiecza, o ile dobrze pamiętam. Kiedy przyjeżdża się z Norwegii, wszystko wydaje się zupełnie inne. W Norwegii miasta są mniejsze i nowsze, a te stare europejskie miasta, takie jak Wilno, ze swoimi uniwersytetami i kościołami, mają atmosferę nasyconą historią, zapachami i dźwiękami. Naprawdę lubię odwiedzać takie miejsca. Są tak blisko mojego kraju, a jednocześnie wszystko jest w nich zupełnie inne. Historia w nich jest bardzo ważna. To, że te miasta są tak stare. Uwielbiam spacerować po miastach i to właśnie robię. Chodzę, patrzę, słucham i w pewnym sensie uczę się i odkrywam je na piechotę. W ten sposób poznawałem też historię. Po prostu chodząc, a potem czytając. O tym też jest moja książka. Kind of learn and discover the cities by foot. And then this is the way I learned history also. Just walking and then reading afterwards, walking and reading. And this was also kind of, this is also what my book is about. I mean, it's a book about my journey. It's a literary journey. I go to places where writers lived and books were written. And I read the books and then I come to the places. And the places can help me understand the books even better. To książka o podróży. To podróż literacka. Odwiedzam miejsca, w których żyli pisarze i gdzie powstawały książki. Czytam te książki, a potem przyjeżdżam do tych miejsc i te miejsca mogą pomóc mi lepiej zrozumieć książki, a z kolei książki pomagają lepiej zrozumieć miasta i miejsca. To działa w obie strony. Muszę też wspomnieć, że kiedy byłem młodszy, zaczytywałem się w Tomasie Manie. Był dla mnie bardzo ważny. Miał takie miejsce, Nidę, które być może leży teraz w granicach Kaliningradu lub gdzieś między Litwą a Kaliningradem. To miejsce zostało wpisane na listę UNESCO. Jego krajobraz jest również bardzo fascynujący. Są tam piękne, piaszczyste wydmy. Odwiedziłem też domek letniskowy Mana. Pochodzę z bardzo górzystego kraju, z głębokimi fiordami, ale bardzo lubię te płaskie tereny wokół Bałtyku i południowego wybrzeża, z jeziorami i rzekami, po których można pływać łodzią, bo są tak ciche, z lasami przy brzegu morza i z wydmami. Bardzo lubię ten krajobraz. Around the south coast of the Baltic, with these lakes and rivers that you can go by boat on because they go so quiet, and this straw, woods of straw along the coast and so on, and the dunes. I like this landscape. Tym, co bardzo lubię w tego typu książkach i tym, co mnie do nich przyciąga niczym magnes, są opowieści właśnie z miejsc, w których żyli i tworzyli pisarze. Tomasz Mann, wspomniany przez ciebie, i Nida to jedno z nich, jedno z tych miejsc opisanych w Bałtyku, ale są też inne, mnie nam zdecydowanie bliższe. Choćby to miasto, którego losy jego mieszkańców naturalnie też, być może najlepiej opowiadają to, co w naszej części świata zdarzyło się w XX wieku. I would mention Gdańsk, because a novel that was also very important to me was The Tin Drum by Günter Grass. Lech Trommel. And not just the novel, also the movie that Volker Schlöndorff made. This was, I mean, this to me, this was this Baltic feeling maybe. This movie. I absolutely admire this movie, and which I saw in my teens. Muszę wspomnieć o Gdańsku, ponieważ jedną z powieści, które były dla mnie bardzo ważne, był Blaszany bębenek Gintera Grasa. I nie tylko sama powieść, ale także film w reżyserii Volkera Schlöndorffa. Ten film miał w sobie coś z bałtyckiego nastroju, tego uczucia. Absolutnie go uwielbiam. Widziałem go jako nastolatek. Gdańsk pozostał tym samym miejscem, ale zmieniały się granice, narody, imperia. Myślę też o innym zjawisku, bardzo związanym z tym miastem. Jest to dla mnie istotne i ważne dla mojej książki. To powiązanie między literaturą a miejscem, literackie poczucie czasu i przestrzeni. Nie wiem, czy potrafię wyjaśnić, dlaczego to takie ważne, ale kiedy dorasta się na północy Norwegii, a potem czyta powieści lub ogląda filmy, które naprawdę są dobre i które mówią o danym krajobrazie czy kulturze, to robi ogromne wrażenie. I prawie nie znalazłem tego w Norwegii, w moim regionie, ale znalazłem w Szwecji, w filmach Bo Widberga i w powieściach Eivinda Jonssona. What I remember in Gdansk, I lived in a private house. I rented a room by an old lady, very, very nice lady, who took so good care of me in a week or how long I stayed there. And what I remember about Gdansk is, I must say, Pamiętam, że w Gdańsku mieszkałem w prywatnym domu. Wynajmowałem pokój u bardzo miłej starszej pani, która w czasie mojego pobytu otoczyła mnie prawdziwą opieką. To, co zapamiętałem z Gdańska, to bogactwo tego miasta i imponująca architektura. A potem zobaczyłem zdjęcia z czasów wojny. Miasto zostało doszczętnie zniszczone, pozostały same gruzy. Dowiedziałem się, że zostało odbudowane i wygląda niemal jak wierna kopia. Naprawdę odtworzono je bardzo dokładnie. I tu muszę wspomnieć, że Gdańsk odegrał ważną rolę w mojej podróży. Nie tylko samo miasto, ale także filmy Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. Akcja jednego z nich rozgrywa się w Gdańsku. Ten film również bardzo mi się podobał, jako polityczny thriller. Muszę przyznać, że filmy były moją pierwszą pasją w życiu i naprawdę podobało mi się wiele filmów z Polski, Czech i Węgier z lat 60. i 70. And this movie I also liked very, very much, this kind of political thriller. I must say, movies was my first passion in life and I really admired many of the movies from Poland and Czech and Hungary and so on in the 60s and 70s. It's kind of a literary tourism also, but and what do you really learn by visiting a writer's house that has now become a museum? But to me, I always learn something when I visit the Blue Tower in Stockholm, where Strindberg wrote. And what I remember very well is the home of Jean Sibelius, the composer in Finland. To rodzaj turystyki literackiej, ale czy tak naprawdę można się czegoś nauczyć, odwiedzając dom pisarza, który dziś jest muzeum? Ja zawsze czegoś się uczę, kiedy odwiedzam Niebieską Wieżę w Sztokholmie, gdzie pisał Strindberg. Bardzo dobrze również pamiętam dom Jeana Sibeliusa, kompozytora z Finlandii, oraz dom Thomasa Manna w Lubece. Wiele z tych domów, pisarzy i artystów, to prawdziwe dzieła sztuki. Są niewiarygodnie piękne. Poświęcono wiele czasu na ich urządzenie i zaprojektowanie ogrodów. Przechadzanie się po takich miejscach skłania mnie do refleksji. Znasz dzieła, które tam powstały. A to właśnie było miejsce, w którym twórca żył i pisał. To był jego krajobraz. It gives me thoughts to wander around in these houses and you know the works they have written and this is where they wrote and this is what the landscape and... Powiedz ty, czy twoją książkę, twoim zdaniem, rzecz jasna, można traktować niczym przewodnik? Czy można z Bałtykiem odbyć podróż dookoła Bałtyku lub z oczywistych powodów niemal dookoła? This is also a good question because I absolutely did not want to write a travel guide. I didn't even want to write a kind of a cultural history book. I'm a writer and I had written a couple of novels in the 90s. And then I had a break for 9 years when I started to prepare this book and finish my literary degree and so on. And the feeling when I went into this project was that the fiction was kind of getting a little dead to me. To również dobre pytanie, ponieważ absolutnie nie chciałem pisać przewodnika turystycznego. Nie chciałem nawet tworzyć czegoś w rodzaju książki o historii kultury. Jestem pisarzem i w latach 90. napisałem kilka powieści. Potem miałem 9-letnią przerwę. Wtedy właśnie zacząłem przygotowywać tę książkę i skończyłem studia literackie. Kiedy zabrałem się za ten projekt, miałem poczucie, że fikcja stała się dla mnie trochę martwa. Chciałem skupić się na rzeczywistości. Chciałem użyć języka literackiego, którym posługiwałem się w powieściach, ale napisać książkę non-fiction, literacką, ale opartą na doświadczeniu. Chciałem też, co wspominam chyba na pierwszych stronach książki, nauczyć się widzieć. Studiowałem również filozofię. Byłem zapalonym czytelnikiem i mogłem odnieść wrażenie, że jestem bardzo zajęty własnymi myślami. Nie zwracałem uwagi na świat zewnętrzny, przyrodę, domy, ludzi, pogodę i tak dalej. Chciałem więc nieomal rok podróżować po krajach basenu Morza Bałtyckiego, naprawdę patrzeć, dostrzegać i sprawdzić, czy potrafię w interesujący sposób opisać to, co zobaczę. During my journey I wrote a diary or notes every day and from time to time I sent my notes and diaries with the post back to Norway and I was very nervous that they should disappear, but everything went well. And then I started to write the book and it was... W praktyce wyglądało to tak, że podczas podróży codziennie pisałem dziennik albo robiłem notatki. Od czasu do czasu wysyłałem je pocztą do Norwegii i bardzo się stresowałem, że zaginą po drodze. Ale na szczęście do tego nie doszło i wszystko się udało. Potem zacząłem pisać książkę i to było bardzo trudne. Zajęło mi to prawie 3 lata. Było o wiele trudniej niż sądziłem. Myślałem, że skoro mam tyle materiału, skoro tyle widziałem i przeczytałem, to teraz wystarczy tylko pisać. Ale to książka bez fabuły, choć ma pewną strukturę. Sama podróż tworzy pewnego rodzaju krąg, który się domyka. Strukturą książki jest podróż i odwiedzane po drodze miejsca. To nie jest przewodnik turystyczny, ale można go tak potraktować. Na początku książki znajduje się mapa z zaznaczoną trasą podróży, a sama książka opisuje odwiedzane przeze mnie miejsca. Początkowo chciałem połączyć fikcję z prawdziwym doświadczeniem, ale część fikcyjna się nie sprawdziła. Dlatego książka opisuje rzeczywiste wydarzenia i jest zdecydowanie książką literacką. Real experiences, but the fiction part went out quite soon. It didn't work, so I will say the book is true. It happened. This is how my journey was, but it's a literary book. I must say today, 20 years later, and I'm a man in my 50s, and at that time when I did the journey, I was like 34, and today I don't know if I had managed to do this. And but also, as we talked about today, it's not even possible because of the war and so on. Dzisiaj, 20 lat później, jestem mężczyzną po 50. Kiedy odbyłem tę podróż, miałem 34 lata. I dziś nie wiem, czy udałoby mi się ją powtórzyć. Ale też, jak już powiedzieliśmy, nie byłoby to możliwe z powodu wojny. I to jest bardzo symboliczne. Mam na myśli moją wizję Morza Bałtyckiego jako morza połączonego po zakończeniu zimnej wojny. A dziś mamy kable telekomunikacyjne na dnie Bałtyku, które są przecinane w ramach aktów przemocy. To pewien symbol tego połączenia, które się nie udało. A dziś mamy kable telekomunikacyjne na dnie Bałtyku, które są przecinane w ramach aktów przemocy. To pewien symbol tego połączenia, które się nie udało. Przynajmniej na razie moja wizja jest martwa. Ale jestem bardzo zadowolony z tej podróży, bo dzięki niej naprawdę poznałem Europę Północną i czym różni się ona od środkowej i wschodniej części kontynentu. Dla mnie była to bardzo ważna lekcja. Wiem dziś wiele o historii, a nawet wiem, jak te miejsca wyglądają, te miasta, wybrzeża, lasy. Kiedy dziś czytam wiadomości, potrafię powiedzieć, że gdzieś byłem. Potrafię wskazać to miejsce na mapie i umieścić dane wydarzenie w kontekście miejsca. Mam wtedy wrażenie, że znam dane miejsce. Bardzo mi to pomaga w rozumieniu i uczeniu się. Jest to o wiele skuteczniejsze niż samo czytanie. Myślę, że to stare powiedzenie jest prawdziwe. Nie ma lepszego sposobu na naukę niż podróże. Można to naprawdę porównać do tych wszystkich młodych ludzi w XVII, XVIII i XIX wieku, którzy udawali się nad Morze Śródziemne, by studiować Greków i Rzymian, stare miasta, miejsce narodzin Europy. Ja zrobiłem to samo, tylko nad Bałtykiem. No better way of learning than traveling. I will really compare it to those. I miss the word now, but all those young people in the 17th, 18th, 19th century that went to the Mediterranean to study the Greeks and the Italian, the Rome and these old cities, the birth of Europe. But I did the same, but around the Baltic. Gdybyś miał wskazać 5 książek, 5 twórców lub 5 miejsc literackich, do których warto się udać, a które na tobie zrobiły wrażenie w czasie twojej podróży, to kto lub co by to było? Zrobiłeś kiedykolwiek takie ćwiczenie dla samego siebie? Yeah, okay, then I do this for sport. Okay, I would say Dostoevsky in Petersburg. I mean, this is my personal names, and I would say. Tak, zrobiłem to dla sportu. Jeśli miałbym kogoś podać, to Dostojewskiego w Petersburgu. To mój osobisty wybór. I podałbym też Gintera Grasa w Gdańsku. I zdecydowanie Tomasa Manna w Lubece. On naprawdę jest pisarzem bałtyckim, przynajmniej w swojej wczesnej twórczości. Mam na myśli Budenbruków, powieść z Lubeki, a także krótką powieść Tonio Kryger, która jest bardzo ważna. Tam bohater udaje się na północ do Danii. I znów mamy to połączenie między krajami, między Niemcami a Danią. Mogę jeszcze wskazać Strindberga w Sztokholmie. Jest jeszcze jedna fascynująca rzecz. Jest pisarz, który wprawdzie nie mieszkał nad Bałtykiem, ale na pewno znasz Hamleta. To dramat Szekspira, który rozgrywa się w Elsynorze, na zamku Kronborg, gdzie Morze Bałtyckie łączy Danię ze Szwecją. Nawet Hamlet ma więc związki z Bałtykiem. Hamlet, actually, the play by Shakespeare is situated in Elsinore at the castle Kronborg, which is where the Baltic Sea flows out between Denmark and Sweden. Yeah. Those five, I would say. Even Hamlet is a piece of the Baltic. To jeszcze jedno ćwiczenie niefizyczne dla mózgu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Powstaje encyklopedia tworzona wyłącznie przez pisarzy. Każdy dostaje do opracowania hasło. Tobie przypada morze. Jak byś to hasło skonstruował? Jak brzmi definicja morza według Tyra Ystejna Overosa? Może istotne jest to, jak duże są te różnice. Chodzi mi o to, że linia między wschodem a zachodem przebiega prosto przez Bałtyk, między Europą Zachodnią a Europą Wschodnią. Ale także to, o czym chcieliśmy porozmawiać wcześniej i o czym mówiłem. Tak naprawdę na początku nie myślałem tak dużo o morzu. Morze Bałtyckie jest wyjątkowym morzem, ponieważ nie jest zbyt słone, nie jest też zbyt głębokie. Ryby w Bałtyku bardzo różnią się od ryb w Morzu Północnym. Jest to też morze, które dziś zmaga się z wieloma problemami, a jeszcze więcej ich pojawiło się po wybuchu wojny w 2022 roku. Ale są tam też piękne miejsca pełne historii. I myślę, że kiedy zaczynałem tę podróż, miałem poczucie, że Norwegia jest po prostu zorientowana na Wielką Brytanię i Stany. Więc dlaczego nie zainteresować się krajami leżącymi na wschodzie? I powiedziałbym to samo dzisiaj. Myślę, że niewiele się zmieniło. Nadal jesteśmy krajem, który jest odwrócony plecami do tego regionu. I może jest z nią podobnie jak w przypadku wszystkich krajów bałtyckich. Może one także nie wiedzą zbyt wiele o sobie nawzajem. Nie są sobą nawzajem szczególnie zainteresowane. Ale naprawdę jest tam wiele do odkrycia i wiele wspaniałej literatury do przeczytania. And maybe for all the Baltic countries there are, maybe they don't know so much about each other and are so interested in each other, but I would say there's a lot to discover. Really. And lot of great literature to read. To Tyr Ystejn Overos, autor Bałtyku, podróży literackiej. Przypomnę, że książka ukazała się właśnie w Polsce i że przekładu dokonały 3 osoby, bo o tym jeszcze nie wspominałem. Ewa M. Bilińska, Marta Petryk i Witold Biliński. I że stało się to 20 lat po premierze tego dzieła w Norwegii. Polskim głosem pisarza był Adam Sobiera i nasze spotkanie tłumaczył Wojciech Capała, za co dziękuję. Przypomnę, że Tyr będzie gościem festiwalu ICU w Kołobrzegu na początku lipca. Warto się wybrać. I jeszcze przypomnę, że mam dla Państwa egzemplarze jego książki. Można do mnie pisać książki małżeństwa.